Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Hvis vi skal sætte en overskrift på Finansmarked 2017, så bliver det kryptovaluta-fænomenet med Bitcoin og Ethereum som de bærende kræfter, har bevæget sig fra en samlet markedsværdi på 17 milliarder dollar i begyndelsen af 2017 til i dag omkring de 426 milliarder dollar. Så et samlet afkast på omkring de 25.000%. Til sammenligning, så er S&P, altså de 500 største virksomheder i USA, der ved et afkast på 18%, og det danske C20, som i dag hedder C25, ligger omkring de 12-13%. Jeg har julefrokost i altid. Godmorgen. Velkommen til, Lars Persson. Ja, godmorgen. C20-afkastet år til dato? Jamen, det passer meget godt. 11% er det givet, og det er jo egentlig det er rigtig flot. Det ved vi jo, det er lige omkring 12%, det skal give i gennemsnit, så svinger det på begge sider, så... Så det er faktisk... Lidt også ret. Ej, jeg ved ikke. Men må ikke vi bare skal se den her kryptovaluta, og så se om nogle år, hvordan den så svinger sig, når den nok den er også kommer ned på normale vise igen. Det er store, Lars Persson. Bobby og Leiser er krypto kommet for at blive, og vi kigger i dag på mulighederne og udfordringer med kryptovaluta, ikke mindst teknologien bag, som de to Bitcoin og Ethereum bygger på, nemlig blockchain. Det gør jeg sammen med Victoria Gargo. Godmorgen og velkommen til, Victoria. Godmorgen. Du er rejst til helt fra Barcelona, hvor du sidder hos BlackToro, der investerer i private virksomheder. I din fritid, der sidder du så og handler med kryptovaluta. Du var med os første gang for, var det en 4-5 måneder siden? Det er omkring 6 måneder, tror jeg, ja. Ja, hvor du startede en kryptoportefølje, som så mange andre har gjort det indeværende år. Hvad hedder dit afkast nu her? Ja, jeg har været i gang her kun en det her år, og mit afkast er på cirka en 600-700%. Så... Det kan jo godt give en investor både drømme, må man sige. Nå. Lasse Birk Olsen, grundlægger af hans platform Coinify. Godmorgen og velkommen til dig, Lasse. Godmorgen. Lasse, jeg var lige tilbage i arkiverne. Første gang, du var med os her i Millionærklubben, det var tilbage i april 2013. Det var første gang, vi brugte ordet Bitcoin her i Millionærklubben. Overskriften for det program, det hedder så Bitcoin, fup eller fakta. Det var så et par år siden. Godt være, man stadigvæk kunne putte den overskrift på, men der har jo løbet... Det er meget vand i åen siden da, og vi har haft mange samtaler også siden da. I indeværende år, der er Bitcoin jo gået for at være den her banditvaluta. Den, som de grimme hacker bruger, når man bliver kidnappet, og når man køber narko, jeg skal komme efter dig, til at blive mere eller mindre stueren. Hvad er det, der er sket? Jamen, der er blandt andet sket det, at kursen selvfølgelig er steget rigtig meget, og det har ligesom været en selvforstærkende effekt, som har fået flere og flere til at kigge ind i det her marked. Og det betyder også, at inde i bankerne og inde i investeringsforeningerne osv., så får de flere og flere henvendelser fra deres kunder omkring, hvordan kan vi handle det her, fordi vi har hørt om det, og vi synes, det er interessant. Så det betyder, at der er simpelthen også kommet flere af de etablerede finansielle spillere ind i det her marked, og det er ligesom med til at blåstemple det. Mm. Lasse, vi skal selvfølgelig tale om kursen, og vi skal tale om kryptovaluta og hvad det er, den kan at gøre, men vi skal også tale om den teknologi, som det her krypto bygger på, nemlig blockchain, for den kan jo meget mere end bare krypto. Hvad er det for en værdi, som blockchain har at byde på? Jamen, blockchain er sådan helt overordnet set sådan en verdenscomputer. Det betyder, at man kan køre apps på den, uden at man behøver at have tillid til, om den computer bliver hacket eller inficeret af virus osv. Det er simpelthen en virtuel computer, som man kan stole på. Men mere konkret med finansielle transaktioner, så er det, at man kan lave transaktioner fra A til B, lige så nemt som man sender en e-mail, og potentielt også lige så effektivt, og meget, meget mere sikkert og uden mellemmænd, som tager ekstra gebyr og så videre. Så det er simpelthen et meget effektivt transaktionssystem. Mm. Og det, når vi taler kryptovaluta, så er jo det her med, at der er ikke nogen mellemmand, der er ikke nogen centralbank, der er ikke nogen banker, der er ikke nogen investeringsforeninger eller pensionsselskaber, der behøver at være imellem, når man tager fra A til B. Er det ikke korrekt forstået? Efter jo. 10 gange i studiet med dig i løbet af de sidste 4 år. Jamen det er helt korrekt. Så både er der behøver ikke at være nogen mellemmænd, som tager ekstra gebyr og så videre, men der behøver heller ikke at være nogen mellemmænd, som man så skal have tillid til, at de gør tingene rigtigt. I stedet for så ved man bare, at det her stykke programkode kører i netværket, og så har man tillid til det. Meget mere krypto og meget mere blockchain her de næste 55 minutter i Millionærklub. Men der er også et marked. Der er nogle aktier, vi skal have skudt i gang. Lars Persson... Det hedder ikke C20 i dag, det hedder C25. Ej, der er stadig noget, der hedder C20, men altså C25 er det nye sort på markedet, skulle det gerne være, men jeg kan se, at det er ikke alle platforme, der har skiftet over til det. Men så man skal lige suse hen forbi Nasdaqs egen hjemmeside for at følge med det, og der ser det ud som om, det er op med 1%. Så ja, sådan er det fra morgenstunden af. Men det gamle C20-indeks, det er oppe også med 1,1%, så jeg kan ikke se den helt store forskel, så man skal ned på de små decimaler for at finde forskellen. Og det, der stiger i dag, det er Vestas, fordi det ser ud som om, de ikke bliver ramt så hårdt af den her nye skattereform. Og det var egentlig det, der sendte aktien en del ned inden. Der var også været lidt prispres og andre ting. Men, der er men, tale om, at i forbindelse med Donald Trumps skattereform i USA, så er de her PTC-ordninger ikke taget af bordet. Tværtimod. Og det er jo godt nyt for Vestas-aktionærerne og Vestas. Det må man sige, det er i hvert fald med til at puste lidt vind i vindmøllen igen, så den drejer, og det er så det, vi ser. Nu er den op over 400, den var jo lige nede af kysten 390 for ikke så lang tid siden, og nu ligger den 438, så det går da den rigtige vej. Det ser ud som om, at der er nogen Vestas-aktionærer, der får i hvert fald i det mindste en lille julegave, men altså ser man i all in all. Det trænger også lidt til rebound, kan man sige, netop på Vestas. Ja, så altså, ser man i alt på Vestas, så kommer den jo op for 600, da den var i maj, juni og juli, ikke? Og der er alligevel blevet klippet omkring 200 kroner af, så det har da gjort lidt ondt med et afkast på negativt for en gang skyld, vil man sige, for Vestas. Det er ikke så ofte, i hvert fald de sidste par år, vi har oplevet et negativt Vestas-afkast. Og ellers så er det jo Teva, folk står og spejler lidt efter. Det var sådan lidt sjovt, fordi ja. I USA, der bullerede den frem, på trods af, at både hele det israelske fagforenings, kan man sige, etablissement. Man må sige, at Kåre Schultz, han er landet i Israel og i det administrerende direktør sidder hos Teva. Og allerede er i dialog med den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. De er på brevudveksling. Det er det, ja. Der har været lidt strækker i den forbindelse, men ja. Aktionærerne er glade i TV. Ja, altså, de er jo, altså, kan de få skåret lidt ind til lidt af det der overflødige kød væk fra benet, så man kan løbe lidt hurtigere og tjene lidt penge, så vil det være godt. Men, og hvad var det, 6.000? Nej, var det ikke 14.000, vi skulle sige farvel til? Alt jo, i alt. Hold op. Ja, så det var også det. Hos TV. Yes. Men altså, hele Israel gik jo så i strejke i går, og Netanyahu er ude og siger, at han synes, det er noget mærkeligt noget, og så har Kåre Schultz skrevet et lille brev om, og han det siger... Det kan godt være, det er, men det er nødvendigt. Det siger han, ja. Så må vi så se, hvem der er den stærkeste mand i Israel i øjeblikket. Det kan godt være, at det ikke... Jeg tror, jeg sætter mine penge på Kåre Schultz. Jeg vil sætte på Netanyahu. Jeg tror ikke, at der bliver fyret lige så mange israeler, som Kåre han går og drømmer om. Det bliver nok et andet sted i verden, man så skærer. Men lad os nu se. Jeg tror ikke, TV's bestyrelse har klaret den af med Netanyahu, inden de hentede Kåre. Det tror jeg ikke. Nej, det okay. Tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Ellers så vil han nok ikke reagere sådan der. Så vil han jo bare holde sin mund og så sætte sig over i knæsset. Og der er også noget, der hedder spil for galleriet, Lars Persson. Ja, ved du hvad? Det ved jeg ikke. Nå, det må vi jo se. Yes. Så alt i alt, USA endte med et positivt afkast på en stigning på 1,1% for Nasdaq og 0,6 for Dow Jones og 0,9 for S&P 500. Så det er jo egentlig den bølge, vi rider på her til morgen i Europa. DAX er oppe med næsten 1% og er oppe i 13.224. Så vi holder os stadigvæk i skyttekravskrigen omkring de 13.000-14.000. Som vi nu har gået og kigget på siden slut oktober, så nu må vi jo gerne have noget varm luft, så ballonen kan stige. Men det kan jo også komme med det her, at nu kommer der en endelig regering nede i det tyske, selvom det bliver sådan lidt sjov sammensætning måske. Ja, men vi fik jo den europæiske centralbank ECB, og Mario Draghi var på scenen i sidste uge og sagde, at renterne forbliver lave i meget, meget lang tid endnu. Ja, så det er jo ærgerligt. Så derfor kan aktiemarkedet jo forblive på nuværende niveauer i meget, meget lang tid endnu. Åbenbart, ja. Så det er jo uden at jeg har lovet for meget. Yes. Lars Persson, du er aktiemand. Ja. Hvad gør en klog her de sidste 2 uger af december? Jamen, jeg skal jo til at rydde op i min portefølje. Den er jo gået skrækkelig år. Jeg er blevet jo nummer chok, men så der skal jo være nogen. Du er ikke færdig endnu? Ah, to uger, hvor vi har masser af fridag, og så skal der virkelig ske noget i en 3-4 aktier på en gang i min portefølje, før jeg bare nærmer mig noget. Lars Svendsen er 10.000 foran, og Tom og Mogens er jo et par tusind foran. Træk lige nissehunde op over øjnene, Persson. Jeg tænker, at der skulle virkelig laves gymnastikøvelser i den portefølje der, i og med, at jeg ikke har nogen kryptovaluta eller noget andet spændende. Selvom jeg godt kan købe sådan nogle afledte instrumenter over på den svenske børs, så skulle jeg nok finde noget, der steg vildt og voldsomt. Og jeg tror, at det bliver sådan en par stille dage faktisk her i den her uge. Måske en enkelt eller to aktie, men jeg tror ikke, man overfanger dem. Så jeg regner med, at jeg ender her, hvor jeg er. Så der skal luse lidt ud, og så må vi kigge frem imod 18. Du har lagt dig ned på ryggen med benene i vejret, kan jeg høre på dig? Ja, altså, det er der ingen grund til, at jeg gør. Jeg klør dig ikke på maven. Mm. Det er jo sådan, så i Millionærklubben, der har vi fire porteføljer, som startede den 1. januar med hver 250.000 kroner. Og gennem året har Lars Persson, som er med i studiet her i dag, som åbenbart allerede har givet op. Lars Svendsen, som vi får med på telefonen lidt senere. Mogens Vad og Tom Hovgaard har battlet i aktiemarkedet om, hvem der kunne hente det største afkast. Det er så ikke gået så godt for dig, Lars Persson, kan vi høre her? Nej, det er første gang. Det er første gang, ja. Lars Svendsen er også sådan lidt trist til mode. Og så har vi altså Tom Hovgaard og Mogens Vad, som over de 300.000, hvilket må sige at være meget godt. Men som sagt, der er stadigvæk 14 dage tilbage at handle og gøre med, at vi har selvfølgelig her i Millionærklubben og tager dig i hånden hele vejen. I dag så tager vi favntag med kryptovaluta og blockchain, der gør sammen med Lasse Birk Olesen, grundlægger af Konify, og Victoria Gargo, som vi har nemt fra Barcelona, hvor hun sidder og, skal vi ikke sige amatør-trader? Jo. Med kryptovaluta, Victoria, så er ikke lovet for meget. Vores mail er åben, du kan være med os som altid, det kan du på den mail, der hedder miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Lasse Birk Olesen, hvis vi skal tage nogle punkter for bitcoin-året, der er gået, eller kryptovaluta, der er gået, hvilke højdepunkter kan vi så slå op på tavlen? Jamen, så må kursstigningerne være det, der ligesom fylder mest og er den første overskrift. Altså, bitcoin er jo steget fra ca. $1,000 til knap de $20,000, nu så en 20-dobling. Ether er steget fra omkring de $8, tror jeg, til de $700 nu, så det er omkring en 90-dobling. Og hvis man kigger på det samlede, den samlede marked, så de er alle kryptovaluta eller kryptotokens derude, så har vi at gøre med ca. en 30-dobling i 2017. Så det er den første overskrift, jeg ville nævne. Og en del af det her er jo nok drevet af det, jeg vil sige, at den næste overskrift, som er den her, de her ICOs, som er blevet store i 2017. Initial Coin Offering. Ja, og det handler jo om, at det er en ny funding-kanal, kan man sige, for startups og iværksættere, som gerne vil rejse penge til deres projekter. Og i stedet for at gøre det igennem almindelige venture capital firmaer, så har de nogle mulighed for at gøre det igennem en ICO, hvor man udsteder en token på en blockchain, som de fleste gør det, de udsteder det, de kalder en utility token, hvor man udsteder noget, som kan ses som et gavekort, et eller andet, man kan sende tilbage til virksomheden og så få en service igen. Mm. Men potentielt kan det også i fremtiden blive til equity tokens, altså at man udsteder aktier i sin virksomhed på blockchain. Der er bare lige noget juridisk arbejde, der skal gøres der først. Det er der vist hele vejen rundt. Ja, men de her ICOs er stukket meget af i 2017, og nogle af dem, der har rejst flest penge, har rejst $250 millioner på få dage. Og så begynder man at nå et niveau, hvor det faktisk minder om IPOs, ikke? Altså traditionelle børsnoteringer. Præcis. Det er ret interessant. Jack Clayton, som er i spidsen for det amerikanske Security and Exchange Commission, som svarer til vores finanstilsyn, tænker jeg, han var ude for nylig, og sige, kan man gerne læse citatet, han sagde nemlig, "There are tales of fortunes made and dreams to be made. We have heard all this before. This time is not different." Så man kan sige, det amerikanske finanstilsyn er jo den grad kommet på banen nu omkring ICOs og rejser advarselsflaget. Mm. Altså, der er jo mange af de her ICOs, som er noget bras. Og det er nok flertal, der er det måske 90%, der er noget bras. Så man skal være meget påpasselig med, hvad man køber i de her ICOs. Mm-hmm. Men samtidig så mener jeg også, at det kan være en helt fantastisk demokratisering af venture capital-markedet eller startup funding-markedet, hvor forestil dig, at vi stod her i 1995, og vi havde set, at nu kommer internettet, og vi vil gerne investere i internettet. Men hvis vi skulle købe aktier i Amazon eller Netscape, eller hvem der var på det tidspunkt, så ville det være umuligt at gøre for en almindelig person med 10.000 kroner at investere, fordi det ville bare være alt for administrativt tungt osv. Mm. Mens det, man kan gøre med de her blockchains nu, det er, at man kan lave den her funding-proces, og det at udstede tokens eller aktier så effektivt og så nemt, at det kan lade sig gøre for helt almindelige mennesker at investere 100 kroner eller 1.000 kroner i de her nye projekter. Så det åbner simpelthen det her marked op for helt nye typer af investorer. Plus det tillader iværksættere at rejse penge fra alle over hele verden, så det, man kan sige, det låser nye mængder af kapital op til iværksættere og til startups, og det tror jeg vil give os meget mere innovation, som vil gavne hele verden. Mm. Men som du selv påpeger, Lasse Birk Olesen, så er risikoen med den her type for investeringer enormt høj. Ja, helt sikkert. Og det er den jo både i traditionelle startups, eller i om man gør det igennem en ICO. Mm. Så det er jo ikke noget, man skal lægge hele sin pensionsopsparing i, men det er noget, man kan vælge at gøre for 5 eller 10%, eller hvor risikovillig man nu er. Vi skal nok og så vi har det her gamle system, hvor man skal skrive prospekter og alt muligt, så er der jo nogen, der alligevel har taget måsen på os, ikke? Lad os bare tage OV Bunker, så du kan jo, så er det måske bedre at gå ud og møde en mand, som du kan se i øjnene, eller en kvinde, undskyld, og se i øjnene og så tænke, ham eller hende tror jeg på, at deres idé, ikke? Og dem, der smider jeg så nogle penge, eller se en eller anden videokonference, eller få det, så måske er det næsten lidt nemmere for de nye virksomheder, ikke? Så lad os dykke ned i den, der hedder ICO, og så gå i flæsket på den, nu vi har den på bordet her. Som du selv påpeger, Lasse Birk Olsen, så er det jo også en måde at lukke op for ny kapital og få gang i iværksætter. Det vil vi gerne have. Vi vil gerne have vækst i samfundet og nye arbejdspladser. Og det kan jo være svært for investorer at komme gang og komme med på det her blockchain og nye teknologier, fordi de store drenge, de hapser til, før den overhovedet kommer på en børsnotering. Jeg kunne godt tænke mig, Victoria Garko, du sidder også og investerer, når du, det her ICOs er jo blevet sådan et tilrensstykke. Hvordan vurderer du en ICO, om den kunne være interessant at kaste penge efter? Altså, jeg vil sige, det er ret svært på vores niveau, altså, hvad kan man sige, når man er retail amatør investor, at vurdere de her ICOs. Fordi du har jo ikke, altså, du har ikke adgang til management, du har ikke adgang til produktet, de er ved at udvikle. Så selvfølgelig, du kan lave din egen research online, og du kan selvfølgelig se, at nogle ICOs, altså hvis de kan hente 200 millioner US dollars ind på et par timer, altså, så er der måske noget potentiale der. Men det er svært at vurdere. Så faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så rører jeg ikke særlig mange ICOs. Jeg tror, der er alt for meget risiko der. Også i forhold til, at det er ikke et reguleret marked. Så der er ingen sikkerhed. Det er der selvfølgelig heller ikke, hvis du investerer i Bitcoin eller i Litecoin. Eller UB Bunker i sin tid. Ja. Præcis. Så jeg vil sige, at jeg tror, det er noget, man skal holde sig lidt fra ICOs. Fordi måske er 99% af alle projekter, der bliver skabt noget bras, som du også siger. Lasse Birk Olsen, du har været med i det her Bitcoin-kryptogame, siden der blev født, 2013-2014. De her ICOs, så du går ind og kigger på dem, for som Victoria siger, der er ikke nogen ledelse, vi kan kigge på. Der er ikke noget prospekt. Vi kan google og se og læse os lidt frem til. Hvordan vurderer du dem, de her ICOs? Altså, mange af dem, de udgiver sådan et white paper. Fordi typisk er det, at de har forsøgt eller faktisk lavet en eller anden ny form for teknisk løsning. Og så udgiver de et teknisk white paper, hvor man kan læse om, hvad det er, de har lavet. Så det kan man jo læse, men det kræver ofte, at man har lidt teknisk indsigt også. Så kan man også, altså ofte så viser de også på deres hjemmeside, hvem er deres ledelse. Og selvom man, hvis man er en lille investor, så kan man nok ikke få tid til et personligt møde med dem, men man kan dog slå dem op på LinkedIn og så videre og se, om de er forbundet til nogen, som er mere kendte. Man kan også se på, har den her virksomhed, har de taget en tidligere investering fra en venturefond? Hvis de har det, så kan det også være lidt en blåstik, at der har været nogle professionelle med store indover, som har også set potentialet i det her. Så det er, der er nogle forskellige ting, man kan gå efter, men det er meget risikabelt, og man bør nok føle, at man forstår, hvad de laver, inden man investerer i det. Og det er det ikke alle, der har gjort, fordi det er jo teknisk, det de laver som regel. Men hvis man har et vist teknisk udgangspunkt, så kan man gå ind og læse op på en del af det. Har du selv lagt nogle penge i de her ICOs, Lasse? Jeg har købt i nogen, hvor jeg synes, der var et teknisk potentiale, ja. Det gjorde jeg for eksempel i Ethereum, der i 2014, da den blev annonceret. Jeg har også gjort det i Tezos, som havde deres ICO her i juli i 2017. Nu har de så nogle organisatoriske problemer i deres foundation, men jeg tror stadigvæk, det har et stort potentiale, hvis de får løst de der problemer. Ethereum er den næststørste kryptovaluta efter Bitcoin. Ja, Ethereum, ja. Og så gjorde jeg det. Jeg tror også, jeg deltog i verdens første ICO nogensinde, og det var tilbage i 13 eller sådan noget, tror jeg, i det, der hed Mastercoin dengang. Nu er det skiftet navn til Omni, og den er stedet en lille smule, men det har ikke været noget specielt. Men ja, det var bare for at sige, altså lige præcis, at når man går i gang med en ICO, så det første, man går klar, det er en hjemmeside og en white paper, hvor du forklarer lidt projekter og de tekniske aspekter. Men det har også været en af de kritikpunkter, at det er nærmest for let også bare at kunne, du ved, slå en hjemmeside op og, du ved, lige bikse en white paper sammen, og så har du et projekt. Altså, så igen, jeg tror, det er meget, meget svært for folk. Det er det jo, det kunne jeg jo gøre, og lave min egen Pernille-coin i morgen, og så kunne lave mit white paper, og så lave en ICO. Men det lyder som om, Lasse, at man skal have fingeren på pulsen i det her marked i rigtig lang tid. Man skal kende, hvad det er for nogle folk, og hvad for en værdi de er, de tilbyder, så skal man også have en teknisk indsigt for faktisk at kunne vurdere dem her. Det er i hvert fald en stor fordel, og så kan man... så kan man på den måde gøre sin risiko lidt mindre, ikke? Men altså, sådan, det gælder jo også med almindelige startup-investeringer. Hvis ikke du har forstået, hvad den seneste nye IT-virksomhed i Silicon Valley laver, så skal du heller ikke investere i den nok. Så det tror jeg er det samme. Lad os gå tilbage til de her kursstigninger, som vi har set ikke kun på Bitcoin, men på kryptovaluta i det hele taget. Og det, der er sket, som du var inde på indledningsvis, Lasse Birk Olsen, så kunne man jo få en Bitcoin for, var det $1,000 i starten af året. Nu skal man give 19, 18, ja. 20, hvor er vi henne? 19.900. Ja, præcis. Og Bitcoin er jo den største... 18.900, sorry. Tak, du har fingeren på pulsen. Bitcoin er den største kryptovaluta, har en markedsværdi på omkring $300 milliarder. Ethereum er nummer to. For nogle måneder siden, der stod jeg og sagde, jamen i dag der har vi 800 kryptovalutaer. I dag er det 1.500, der er kommet til. Hvad er det, der sker i det her marked for kryptovalutaer, Lasse? Jeg tror, langt de fleste af de nye, der er kommet, har jo nok været folk, som har set, at de eksisterende er steget i værdi, og så tænker de, nu skal jeg også tjene nogle hurtige penge, så jeg udsteder en ny kryptovaluta. Så det tror jeg står for en stor del af de nye, der er kommet. Og så er der selvfølgelig også nogle enkelte, som rent faktisk bringer noget nyt til markedet, og som gør noget nyt, der er spændende. Og der nævnte jeg for eksempel Tezos. Der er også en, der hedder Definity, som jeg synes er værd at følge. Og det de begge to gør, det er, at de introducerer nogle nye governance-mekanismer eller beslutningsmekanismer på blockchainen, som gør, at det bliver nemmere at bestemme, hvilke opgraderinger skal vi lave til systemet, så man forhåbentlig kan undgå nogle af de her forks, som der også har været store problemer med, eller udfordringer med i 2017. Du må godt sige problemer. Ja. Forks, det vender vi tilbage til, for det er jo et split. De her kursstigninger har jo fået alverden til at gribe til blækhuset og råbe boble, og det, der bliver mest brugt, det er en sammenligning med tulipankrakket, som er det første store krak, vi har set inden for aktiemarkedet. Nu kan man så sige, jeg var nede og tale med Niklas Nikolajsen i SUK, som jo har Bitcoin Swiss. Du kender ham også, Lasse, ved jeg. Og hvor vi taler omkring det med det her tulipanboblen, hvor han siger, at der er ingen sammenligning. Altså i tulipaner er tulipaner, det kan du stikke i jorden, og så har du tulipaner, men i Bitcoin kan du faktisk købe noget for. Så du kan ikke sammenligne de her to ting. Er der en værdi, Lasse, i Bitcoin, udover at der er en kursstigning, og der er nogle spekulanter, der driver det her marked op? Ja, helt sikkert er der en værdi i en Bitcoin. Og jeg tror, det er noget af det, der bliver mest overset. Det er, at Bitcoin er jo den valuta, man skal betale gebyr i, når man laver en transaktion på blockchain, der ligger nedunder. Så det vil sige, hvis man skal flytte et eller andet aktiv fra konto A til konto B i Bitcoins system, så skal du betale et lille gebyr i Bitcoin for at gøre det. Og så er det sådan set lige meget om det, du sender, om det er nogle andre bitcoin, eller om det, du sender, er et ejendomsskøde, du har udstedt på blockchainen, eller om det er en national valuta, du har udstedt på blockchainen, eller om det er en aktie, du har udstedt på blockchainen. Hvis du skal lave en transaktion i den på en blockchain, der ligger ned under bitcoin, så skal du tage et lille gebyr i bitcoin. Og jeg mener, det er der kernen af værdi i bitcoin kommer fra. Det er, at man kan bruge den som et frimærke, kan man sige, på at sende transaktioner med alt muligt. Også information. Det er jo ikke bare valuta, vi taler om her. Det er information, ejendomsskøder. Så faktisk skulle vi kalde det kryptoassets i stedet for kryptovaluta. Det er måske mere konkret. Men når vi så har banker, pensionsselskaber, og her til morgen så er jo også vores egen Lars Rude fra den danske... hvad hedder det? Nationalbank. Det er ikke Centralbank, jeg siger det her tulipanboble. Er det så uvidenhed, angst, eller hvad, Lasse Birk? Jeg tror, der mangler lidt uddannelse hos Nationalbanken omkring det her. Jeg tror, de har været lidt for tilbageholdende med det. Jeg kan også huske, de i 2013 udgav første gang en artikel om Bitcoin, hvor jeg havde hørt, at de ville se udgive den her. Og så skrev jeg til dem, at hvis der var noget, de havde spørgsmål om, eller noget, de ville tjekke, eller noget, så ville jeg meget gerne stille op og snakke med dem om det. Og hjælpe til med den her rapport. Men det tog de ikke imod mig, og så kom rapporten så nogle måneder senere, og så var der altså to store fejl i den. For eksempel omkring, hvordan mining fungerer og sådan noget. Og nu holder de så også fast i at kalde det, kalde det for en tulipanboble osv. Og det tror jeg blandt andet bunder i, at de ikke har forstået det her med, at der er en kerne af værdi i bitcoin, og det er det her med, at man kan lave transaktioner med alle mulige aktiver, ikke kun med bitcoin. Så jeg tror, der mangler noget uddannelse. Når du vurderer værdien af bitcoin, Victor Garko, du sidder jo og trader det, ikke som spekulant, men faktisk som fundamental analytiker. Vi har Tom Hårgaard her i Millionærklubben, som efter en del år nu siger, jeg blev bare nødt til at løbe med. For kurven går op af, at det bliver ved med. Jeg fatter ikke, hvad det her er, men jeg skal med. Sådan er han jo ikke den eneste, der tænker. Du sidder han med fundamental tilgang til det. Hvordan regner du værdien af bitcoin ud, når du investerer? Jamen altså, jeg har set lidt på bitcoin, sådan, hvor jeg har prøvet at vurdere den sådan på kort sigt og på lang sigt. Mm. Og altså, det er jo svært at vurdere noget som bitcoin blockchain. Men jeg har brugt noget, der hedder Metcalfe's Law, som er en teori, som er blevet brugt til også at vurdere Facebook og andre sociale medier. Og det, den her teori går ud på, er, altså forestil jer en mobiltelefon. Hvis jeg var den eneste i hele verden, der havde en mobiltelefon, så ville den ikke have nogen værdi. Men jo flere mennesker, der har en mobiltelefon, jo større er værdien af mobiltelefoner. Så på samme måde, så ser man på, hvor mange unikke adresser, der bliver brugt hver dag på blockchain, eller bitcoin-blockchain. Og den her formel er egentlig bare n i anden, så det er ikke en særlig, svær formel. Og så på den måde kan man regne ud, hvad værdien er på en bitcoin. Og så på kort sigt, jeg har kigget lidt på, jeg har regnet ud, hvor jeg har set på bekræftede transaktioner per dag og unikke adresser brugt per dag. Mm. Og så har jeg taget et gennemsnit. Og så får jeg på kort sigt en pris på $26,181. Jamen, det er dit kortsigtede kursmål? Ja, det er det. Det er på kort sigt. Og så på lang sigt. Og så lang sigt, så kan man sige, lang sigt i den her verden, det er ikke så lang sigt. Det er måske 8 måneder frem. Der har jeg, altså, i og med, at jeg ser på bitcoin som online guld, og mange andre, så har jeg besluttet mig for, eller, og det tror jeg også, det giver god mening, at rykke noget af guldsværdi over til bitcoin. Lige nu er bitcoins market cap på cirka 320 milliarder. Mm-hmm. Og gulds samlede værdi ligger på 7,6 trillioner. Så jeg har taget 10% derfra og rykket over i bitcoin, så kan man sige, jamen, hvorfor skulle folk lade være med at investere i guld og investere i bitcoin guld, eller i bitcoin? Altså, det vil sige, rykke penge fra guld til bitcoin. Mm-hmm. De penge behøves ikke nødvendigvis at komme fra guld. Men det er bare for at sige, nu rykker vi 10% over til bitcoin, og så får jeg en værdi på en bitcoin kort, eller lidt længere sigt hedder det, på $65,000. Altså når jeg ser, nu følger jeg med i diverse chatfora inden for bitcoin, og selvfølgelig nyhedsbrev, hvis jeg kommer efter dig, og der har jeg da også stødt på et kortsigtet kurstarget, der hedder 24.000. Hvordan de så kom frem til, skal jeg ikke kunne sige. Og så var det ikke Saxo Bank, der var ude med deres crazy predictions her, og sagde 60.000, og så regnede de med, at den ville falde bagefter. Ja, så det er ikke helt skævt. Hvad hedder dit kurstakke sådan på den korte bane, Lasse Birk Olsen, hvis vi tager bitcoin? Og jeg har faktisk afholdt mig fra sådan at forudsige kursen på kort sigt. Det mener jeg er stort set umuligt. På lang sigt, der tror jeg, at man kan regne med, at blockchain og bitcoin kan adressere så mange markeder. Altså det er ejendommen, det er aktier, det er obligationer, det er valuta. Så mange af de eksisterende finansielle markeder, som har enormt store beløb involveret, ikke? Og i den sammenhæng tror jeg, at på lang sigt, at der kan bitcoin og de andre valutaer stadigvæk stige rigtig meget. Mm. Og vi har jo, når du siger, at hvis vi sådan tager i toppen af kryptovaluta, nu er vi inde på lidt tidligere, at der er jo en 1300-1400 forskellige kryptovalutaer i spil derude, så er bitcoin altså den største. Ethereum er nummer 2, så har vi bitcoin cash, litecoin, og så hedder den sidste Dash. Der er en, der hedder Dash, ja tak. hvis vi sådan skal kigge lidt på fremtiden, hvem der kommer til at overleve det her, hvor vil du så sætte dine penge hen, Lasse? Altså personligt har jeg pt. Nogle penge i bitcoin og i ether, og så i lidt i bitcoin cash og i Tezos. Så det er de fire, jeg har valgt at bette på indtil videre. Hvad med Ripple? Jamen, den er noget skeptisk overfor, og det er fordi, at den virker ret centraliseret. Så vidt jeg ved, så sidder den virksomhed, der driver Ripple, de sidder på sådan en meget, meget stor del af den samlede pengemængde af Ripple, altså 80-90% eller sådan noget. Så de sidder med en meget, meget stor magt i den her Ripple-økonomi. Og så vidt jeg ved, så er den tekniske infrastruktur også meget, meget centraliseret, så det hvis nok kører på nogle ganske få server et sted over i Californien. Mm. Og det står jo i modsætning til den decentraliserede natur, der er i Bitcoin og Ether osv., hvor der er 10.000 vis af computere over hele verden, som driver det. Så jeg til gengæld har Ripple lavet nogle gode aftaler, i hvert fald med nogle banker osv., men jeg er lidt skeptisk. Nu ved jeg, at for eksempel i Schweiz, der kan man betale sin skat med Bitcoin, så det har faktisk en værdi, man kan købe noget for det. Mm. Kan man det med nogle af de andre kryptovalutaer? Ja, absolut. I vores virksomhed Coinify, der tager vi jo imod 15 forskellige valutaer, hvis man er hos os som butik eller som betalingsudbyder. Så der er Bitcoin og Bitcoin Cash og Ether og Litecoin og nogle andre, så der er faktisk rig mulighed for at bruge de andre også. Så Coinify, det er en af de steder, jeg kan gå hen og få vekslet min Bitcoin til fuldfede danske kroner? Ja, det kan du. Så får du kroner ud på din bankkonto. Victoria Gargo, din kryptoportefølje PT, hvordan ser den ud? Jamen, jeg har, nu skal I høre, jeg har, i to sekunder, jeg har, hvad hedder det, den er Bitcoin. Blevet hacket, de er væk. Ej, ja, den er væk. Ja, det. Nej, jeg har prøvet at diversificere det lidt. Nå, nej, men jeg har, hvad hedder det, Bitcoin, jeg har Litecoin, jeg har Dash, jeg har Neo, jeg har Bitcoin Gold, og så har jeg, jeg lige se, har jeg sagt, ja, det er sådan nogenlunde, det er sådan lidt, altså, og hvordan det investerer jeg? Altså, igen, jeg prøver så vidt muligt og kun investere i blockchains. Fordi som vi lige nævnte før, så kan hvem som helst lave en ICO og en kryptovaluta. Og igen, altså, jeg tror ikke som privatinvestor, eller amatørinvestor, eller retailinvestor, at du har ressourcer til at kunne lave en due diligence på de her virksomheder. Så jeg prøver så vidt muligt at holde mig til de store, hvor jeg ved, der er en stærk community, virksomheder, der står bag og er i gang med at udvikle alverdens dApps og projekter. Så det er ligesom der, hvor jeg ligesom... Og en stærk virksomhed her, det er udover en stærk ledelse, så er det en stærk software. Ja. Det er jo det handler om, når vi taler kryptovaluta, ikke? Præcis. Altså i sikkerhed og hurtighed. Præcis, præcis. Og man kan sige, altså det, der er rigtig, rigtig vigtigt, for eksempel Dash blockchain, det står for Digital Cash. Og altså, man skal kigge meget på sådan den community, der er bag. Og der kan man sige, her, der synes jeg, det er en interessant blockchain, fordi de har... Ja, hvad kan man sige? Deres rewards, 100%, det bliver uddelt på den måde, at miners, de får 40%. Dem, der sidder og laver og miner. Ja, præcis. Dem, ja. Der kører computerne med det her netværk, de får 40% af alle rewards. Så er der 40% cirka også til nodes, til dem, der verificerer transaktioner. Og så er der 20% til projekter. Og det er ret interessant, fordi det kan være, at du vil lave en form for DApp, Decentralized Application, med Dash. Jamen, det er en applikation på den blockchain. Mm. Og hvad gør den? Jamen, det kommer an på, det kunne være, det ved jeg ikke, jeg kunne være et forsikringsselskab, som kunne, jeg kunne være et forsikringsselskab, ja. Selskab, der vil... kunne tilbyde en service, der var, ja, det ved jeg ikke, lad os sige her i weekenden, at jeg vil til Sverige, hvor der er bjerge, og nu har jeg en bil, og den forsikring, jeg har herhjemme i Danmark, den dækker bare flade veje, kan man sige, ikke? Altså, vi har jo ikke bjerge i Danmark. Og så kunne man med en DApp, der ville man kunne tilbyde en service, hvor du sådan hurtigt kunne sige, når man her i weekenden skal til Sverige, der er bjerge, der skal have en ekstra forsikring de to dage. Og så på det kunne være på Ethereum blockchain, der vil man kunne aktivere en smart contract, og så vil jeg så kunne betale måske for 2 dages ekstra insurance. Vi tog gang ud til sådan et springende spørgsmål, når man nu gør sig her i kryptovaluta, det er, hvordan sikrer du din bag? Altså din risikostyring i din portefølje, hvordan ser den ud? Altså, der er jo ingen sikkerhed. Hvis jeg, altså, det, Så det er nogle penge, du har investeret, som du er parat til at sige farvel til? Ja og nej. Altså, jeg tror virkelig på den her teknologi. Mm. Altså, jeg tror, at og kan se, den er i gang med at ændre vores verden. Men der er ikke, altså, blockchain er lige mega, mega meget ansvar. Altså, du skal virkelig, virkelig være ansvarsfuld. Virkelig. Og det kan også være svært at pick the winners, ikke? Det kan godt være, at man tror på teknologien, men bliver det så lige Bitcoin eller Ether eller en af de 100 andre, som er den, der vinder i sidste ende, ikke? Det kan godt være svært at sige, så derfor er det godt at tage nogle stykker og sprede sin plads lidt. Lige nu tror jeg mest på Bitcoin og Ethereum, ikke? Noget, der for eksempel taler for Ethereum, det er også, at hvis man kigger på de 100 tokens, som er mest værd, og det kan man gøre på coinmarketcap.com for eksempel, hvis man kigger på de tokens, der er mest værd, ud af 100, så er det 43, der er udstedt oven på Ethereum. Så det vil sige, Ethereum er blevet sådan et netværk, eller et økosystem, eller et styresystem næsten for andre valutaer. Lidt ligesom, altså, man kan sige Windows eller Mac er et styresystem, som man kører sine apps på, ikke? Det samme er Ethereum måske ved at blive. Hvad sker der så i det øjeblik, vi får krypto-dollar og krypto-euro? Ja, det kommer an på, hvordan de bliver udstedt. Man kan vælge at gøre det på mindst to måder i hvert fald. Man kan enten vælge at udstede dem på sin egen blockchain. Nationalbanken kunne lave sin egen blockchain og udstede danske kroner på. Eller Nationalbanken kunne vælge at tage en af de allerede offentlige blockchains, som f.eks. Bitcoin eller Ethereum, og så udstede kroner oven på den. Og afhængig af, hvad det gør, så kan det blive... Jeg tror egentlig, uanset hvad, at så vil det styrke nogle af de eksisterende valutaer. Selvfølgelig, hvis kroner bliver udstedt på Ethereum, så vil det være et boost til Ethereum, fordi at så hver gang du skal lave en transaktion med dine danske kroner, så skal du også betale et lille gebyr i Ether. Mm. Fordi det er ligesom den indbyggede valuta. Så der er en god forretning for bankerne her? Så skal de blive minere, hvis de vil det. Men selv hvis Nationalbanken vælger at lave sin egen blockchain og udstede danske kroner på, så tror jeg egentlig også, at det vil hjælpe miljøet og hjælpe industrien på den måde, at nu vil det så blive meget nemmere at købe nogle af de andre digitale valutaer. Fordi en af de store udfordringer, man har som blockchain-virksomhed i dag, det er, at mange banker stadigvæk er skeptiske over for at håndtere... Men det er Danske Bank, vi ikke rører ved det. Ja, en del af dem er skeptiske over for det, så det vil sige, at det kan ofte være svært for nye blockchain-virksomheder at få en almindelig bankkonto. Men hvis man kan få en blockchain-bankkonto, der kan håndtere danske kroner, jamen så er du ikke længere afhængig som ny blockchain-virksomhed af at finde de her eksisterende banker, der vil arbejde sammen med dig, så kan du bare lave din egen blockchain-kronerkonto. Og det tror jeg vil styrke det eksisterende økosystem af digital valuta også. Mm. Michael, han spørger på vores mail. Jeg er nødt til at stille jer et helt centralt spørgsmål om kryptovaluta og deres fremmars. Tror I virkelig, at centralbankerne, bankerne og politikerne har lavet det her fænomen overtage deres funktioner? Det kommer ikke til at ske. Hvad siger du til den, Lasse? Om de vil overtage de eksisterendes? Ja. Om det vil overtage centralbankerne, bankernes og politikerne, vil det her fænomen overtage deres funktioner? Altså om vi virkelig kan have... Kan vi undvære bankerne, kan vi undvære pensionsselskaberne, kan vi undvære centralbankerne i det her samfund, hvor vi kan have transaktioner direkte fra A til B? Jeg tror ikke, det vil overtage alle deres funktioner. Jeg tror godt, det kan overtage nogle af deres funktioner. Jeg tror stadigvæk, hver enkelt land ønsker at have sin egen valuta, sin egen pengepolitik, så man for eksempel kan devaluere, når man har brug for det, eller hæve renten, når man har brug for det osv., afhængig af hvilken finanspolitik, man gerne vil føre. Så jeg tror stadigvæk, der vil være brug for national valuta. Jeg tror også stadigvæk, der vil være brug for banker til at håndtere lån og kredit, især for store institutionelle kunder. Mens privatøkonomiske lån kan måske i stort omfang godt håndteres af peer-to-peer lending på blockchains, hvor person A låner til person B osv. Men for store institutionelle lån, der tror jeg stadigvæk, vi har brug for banker. Og jeg tror også, der stadigvæk er brug for investeringsforeninger, forstået bredt, som også pensionskasser jo er. Altså du lægger et deposit ind, og du ønsker så, at nogle andre ved, hvad der er godt at investere i, og det kan så blive gjort der. Så det tror jeg stadig bliver brug for pensionskasser til. Men så kan det jo godt være, at pensionskasserne benytter blockchain-teknologi ind i deres mave til at gøre tingene mere transparente og mere effektive. Men jeg tror stadigvæk, de vil eksistere. Lasse Birke Olsen, jeg står i den her verden og i det her studie, og det sidste trimmer til, okay, vi er et kvantespring her. Altså, vi har en teknologi, det har vi set før, som vælter afsted. investorerne hopper med, for det skal vi bare. Og så halser vi, altså politikerne halser efter, de juridiske rådgivningsorganer halser efter, og manden på gaden eller kvinden på gaden, mig selv tænker, okay, hvad er det? Jeg løber med her, men jeg aner ikke, hvad det kommer til at ske her. Står vi lige nu i det her orkanens øje, hvor vi faktisk har mulighed for ligesom selv at være lidt med til at forme, hvad der kommer til at ske, eller stikker det afsted for os det her? Nej, jeg tror i høj grad, man kan være med til at forme det, og det er jo et utroligt spændende tidspunkt at være i live i, når alt det her sker. Det er det altid, men okay. Ja. Og man kan jo for eksempel blive iværksætter og lave en blockchain-virksomhed, og måske er det en af dem, der bliver blockchainens svar på Google eller Amazon, ikke? Så jeg tror i høj grad, man kan være med til at forme det. Og også myndighederne og lovgiverne kan være med til at forme det her, om Danmark skal være i front på det her område, eller om Danmark skal være en af dem, der halter efter alle de andre. Og også bankerne i et eller andet omfang kan være med til at have indflydelse på det. Lige nu synes jeg godt nok, at de danske banker hænger lidt i bremsen, de fleste af dem. Men man kan jo håbe på, at det ændrer sig. Men jeg synes, det er sjovt, fordi lige præcis Danmark er jo sammen med Sverige en af de lande, der forventes at blive en af de første lande, som er cashless, eller hvad kan man sige, uden kontanter. Uden kontanter. Mm. Så det er sjovt, at de burde være lidt mere sådan fremme i skoen og sige, det her, det er teknologien til at gøre det muligt. Men der var, det ser vi bare ikke. Det var de gammeldags funktioner, var jeg lige vil sige, eller teknologi og kort og sådan noget stadigvæk. Ikke? Sverige taler jo om at allerede nu... At lave en e-kroner. Ja, lige præcis. Mm. De var også den første med hardcore valuta, kan man sige, i sin tid, så de er jo first mover på det. Det kunne være, at Norden skulle gå sammen og lave nogle e-kroner, fordi sådan så, at der ikke er noget, der er norske og svenske. Du er projektleder. Jeg tager til den. Og Estland, de er også ved at udstede blockchain-identiteter. Ja. Som også er ret interessant. Ja, præcis. Men jeg så faktisk, at vi skal tale aktiemarkedet, for man kan jo også købe aktier, der er relateret til blockchain-teknologien. Og der var, jeg tror, det var Bloomberg, der var ude at sige, altså Goldman Sachs forventning, at det er en af de investeringsbanker, der kan være interessante at kigge på, som kan rykke inden for det her kryptovaluta og blockchain. Så hvis man gerne vil være eksponeret rent aktiemæssigt, du står og griner, Persson. Nå, jamen, det er altid Goldman Sachs, altså. Man kan lige... I Danmark, der hader vi dem, men de er deep pocket og altid der. Det går rigtig hurtigt i Millionærklubben i dag. Der er nogle spørgsmål på mailen, og der er nogle ting, vi skal omkring. Lasse Birk Olesen, en af de flag, der bliver rejst i øjeblikket, og nu jeg var til en Kina-konference her i sidste uge, det er omkring det her mining. Altså, du har ikke... I Kina har du ikke... Hvad hedder det, man gravede kulminer. Nu er det simpelthen de her krypto-miner, man har, altså landsbyer, hvor man sidder og miner. Og det, som flag, der bliver rejst i øjeblikket, det er jo det her energiforbrug, enorme energiforbrug, som det er, når man skal sidde og mine. Er det en problematik, vi kan komme omkring? Jeg så, at hvis Bitcoin var et land, så var det nummer 61 på listen over forbrug af energi. Ja, jeg vil ikke sige, at energiforbruget i Bitcoin lige nu er... Ideelt. Det kunne godt gøres lavere. Meget diplomatisk sagt. Det kunne godt gøres mindre, hvis man lavede nogle nye tekniske tiltag. På den anden side, så tror jeg også, det er blevet noget overdrevet i de overskrifter, der har været. Ja. Hvis man sammenligner det med, at Bitcoin bruger lige så meget som et land som Danmark, så lyder det rigtig meget. Men man kan også, i stedet for at lave den overskrift, som hedder, at Bitcoin bruger 1/60.000 af verdens energiforbrug, og så lyder det pludselig ikke så meget, synes jeg i hvert fald. Eller man kan også sige, at Bitcoin på et helt år bruger den samme energi, som USA bruger på 19 timer. Så lyder det heller ikke så meget, synes jeg. Og hvad koster det at trykke penge sedler, og transportere dem rundt i ja, eller Visa, præcis. Eller Mastercard, hvor meget energi bruger de ikke? Alle bankerne og alle Visas og alle deres kontorer varme dem op osv. Ja. osv. Så den sammenligning kan man jo også lave. Men så er der heldigvis også projekter undervejs til at gøre det mere effektivt at drive sådan en blockchain. Og det er, når man vil gå væk fra de her miners, som brænder energi af, over til det, man kalder proof of stake, hvor folk i stedet for vil stemme med deres penge på, hvilke transaktioner skal godkendes. Det står i modsætning til, at minerne nu stemmer med deres computerkraft på, hvilke transaktioner, der skal godkendes. Så det er simpelthen en mere effektiv måde at gøre det på, og det er noget, som Ethereum arbejder hen imod, og det er også noget, som nogle af de nye blockchains, som Tezos for eksempel, vil starte med fra starten. Mm. Men der er også, lige for at snakke om Bitcoin og al den energi, de bruger, alle de her computer skal jo nedkøles, fordi de kører bare non-stop. Mm. Og der er set i nogle landsbyer, hvor den her energi bliver brugt til at opvarme huse. Så folk begynder også at være innovative i forhold til den. den varme, der bliver skabt i de her computer, og så bliver det brugt til at varme hus op. Så, Ja, så det er jo energi, der alligevel ville være blevet brugt på at varme huset op, men så ud over det, så laver man så også Bitcoin. Ja, præcis. Nu fortsæt inspireret af, at du lige satte tingene lidt i perspektiv, der er så virkelig gode, som rent det her i energiforbrug, hvordan, hvilken vinkel man lige putter på det, skal man også sige, i forhold til cashless pengeløst samfund, så i Kina, der har de det her WeChat Pay. De har den app, der hedder WeChat, som er sådan en slags Facebook, Amazon ting i en, og hvor man altså har pengeoverførelse via WeChat, og der er altså 600 millioner brugere af WeChat PT, det er jo så mere i Kina, det er sådan en slags intranet i Kina, og der er omkring 17 millioner mennesker, der har en krypto-wallet. Så man kan sige, det sætter sådan lige tingene lidt i perspektiv, at Bitcoin er altså ikke ved at, og krypto er ikke ved at overtage verden som sådan. Det, der også er sket i indeværende år, hvis vi taler krypto, det er jo, at vi har fået muligheden for at handle futures, når det handler om Bitcoin. Lasse Birk Olsen, det er, hvad er det, 14 dage siden? En uge. En uge siden, ja, den første, og så tror jeg, at den næste kommer i dag. I dag, ja. I dag, ja. Det er, var det Chicago-børsen, ja. Den største optionsbørs, hvor at, man nu kan handle futures. Jeg kom til at sige, at nu har vi åbnet porten til helvede. Er det det, der er sket? Jeg tror egentlig, at vi har åbnet porten til et potentiale for mere stabilitet i kurserne. Fordi det er klart, når man har et relativt mindre marked, så skal der ikke så meget til at rykke kursen meget op, eller hvis man trækker et beløb ud, så kan kursen også gå hurtigt ned. Men det, at man nu åbner op for, at der er mange flere spillere, der kan give deres mening om, hvad skal kursen være, plus at de også får bedre muligheder for at shorte det, som måske kan sætte en dæmper på, hvor hurtigt det stiger. Den ekstra likviditet og den mulighed, bedre mulighed for at shorte, tror jeg egentlig kan give mere stabilitet, og det synes jeg er godt. Og så er det jo også interessant, at nu kan institutionelle investorer komme på banen. Det vil sige, at ATP kan nu begynde at være inde på, hvad hedder det, Bitcoin-markedet. Og det er jo meget, meget interessant, fordi ellers har vi jo været retail-investorer og tech-nørder, som har investeret. Men nu kan alle institutionelle investorer komme på banen og være med. Det er vel også et tryk, du mærker i det marked, som du begår dig, når du sidder og trader, Victoria? Et tryk? At de store drenge er på banen nu og trader, altså handelsvolumen er jo altså, men man kan se, at det er heller ikke, fordi kursen har rykket sig så meget. I går aftes, der nåede vi lige at ramme de $20,000, for en bitcoin, inden handlen startede med nummer to future, som kommer på banen i dag. Men det er heller ikke, fordi så meget har vi heller ikke rykket os de sidste par dage. Er det noget, du vil benytte dig af? Futures? Ja. Nej, altså man kan sige, det her det er et instrument for institutionelle investorer. Det vil sige, på en af de futures, den der er, nu kan jeg ikke huske, men den ene, der, den repræsenterer 5 bitcoins, og den anden repræsenterer 1 bitcoin. Og i en af dem skal du altså lægge 40% cirka af de 5 bitcoins. Altså der kan man sige igen, det er jo ikke en almindelig retail-investor, der har råd til lige at smide så mange penge. Det mener du ikke? Jo, det kan man godt, men igen, altså det er et produkt mere med henblik på institutionelle investorer. Og over på det svenske marked, der er jo de der Bitcoin-XBT og Ethereum-XBT, som man kan følge, altså andre afledte instrumenter. Så vi har jo fået det, sådan at hvis man ikke tør åbne sådan en fræk wallet, som måske ikke kan blive hacket og alt det her, og gerne bare vil have sit almindelige pensionsdepot. Jeg ved ikke lige helt, om man kan få lov til at købe det. Det skal man nok have et særligt tilladelse til. Men så har man jo muligheden for, som privatinvestor i hvert fald, at kaste sig ud i det, og så sidde og hygge sig med det. Man får så ikke helt samme afkast i og med, at det er et afledt instrument, men når nedturen engang kommer, så rammer den måske heller ikke lige så hårdt som en boomerang i panden. Du er ikke helt så afvisende, som du har været? Men det var lige det, jeg også prøvede at forklare, fordi både Lasse og nu har lige glemt. Victoria, tak. Spurgte om det var noget, jeg handlede, og jeg handler heller ikke korn og guld. Jeg følger det grafisk og sådan noget, men en gang imellem bliver man nødt til ligesom at blive inde i det der verden, man arbejder med, så om det er en valuta eller et virksomhed, eller hvad det nu er. Det, jeg kunne købe nogle virksomheder, som vi også havde Nordic Eye ind og fortælle om, at de ville købe nogle virksomheder, der investerede i teknologien omkring blockchain, og det synes jeg er en god idé. Man skal bare huske lige at holde øje med, som vi også talte om, inden vi gik til, i luften, at der er jo de her, der så skifter navn for, at de skal være lidt smarte, ikke? Den, der steg, jeg ved ikke, hvor mange procent i sidste uge, som du forklarede, Victoria, er en aktie, der skiftede navn, ikke? Så ja. Det var England, det var et engelsk selskab, der puttede blockchain efter sig, og så steg den, hvor meget, 100... Ja, eller andet procent i løbet af no time. Det viser lidt hypen, der er i markedet, PT. Præcis. Ja. Men Lasse Birk Olsen, vi skal have Lars Svendsen med, så hvis vi sådan skal kigge lidt frem i krystalkuglen, det ved jeg godt, du ikke er meget for, sådan rent kryptomæssigt, når vi kigger på kryptoassets, men kigger på teknologien blockchain, hvordan kommer 2018 så til at forme sig for den her teknologi? Jeg tror stadigvæk, vi kommer til at se mere af de her ICOs, men det bliver nok... i et format, hvor der er noget mere regulering indover. Og så håber jeg også på, at vi får det juridiske framework til at lave equity ICOs, altså hvor startups kan udstede aktier på en blockchain og rejse penge på den måde. Det er de begyndt på, med security tokens. Ja, men så vidt jeg ved, så er det stadig lidt en juridisk gråzone i de fleste lande i hvert fald. Mm. Men ja, lad os se, om der ikke kommer mere af det. Og så ser jeg også frem til, at der er flere og flere ting, der bliver tokenized. Altså, vi er begyndt at se det med ejendomsskøder. Jeg mener, det var Georgien, som havde allerede tokenized 100.000 ejendomsskøder på blockchain. Så det vil sige, nu kan man have ejendomsregistre eller tinglyse sine ejendomshandler på blockchain. Meget, meget effektivt og meget, meget sikkert. Og det samme tror jeg, vi vil se, altså tokenization med andre ting, som eksempel aktier, men også obligationer, eller endda IP, copyright og patenter osv., musiknumre, videostykker osv. Og når vi taler det der med at udlede tredje mand, så når vi handler aktier, så kan man sige, okay, behøver vi så en børs lige pludselig? Fordi passerne er, kan jo bare handle med hinanden på en blockchain, den ene aktie til den anden. Indtil vi får nationale valuta på blockchainen, og I gerne vil have... I vil gerne kunne handle med national valuta og en aktie, så vil der måske stadig være brug for de her børser. Men den dag, vi får nationale valuta på en blockchain, så er der i hvert fald begyndt at komme sådan nogle decentralized exchanges, hvor der ikke er nogen børs, hvor det bare er en blockchain-app, eller en DAP, som Victoria kaldte det, som ligesom foretager de her køber selv, og bare tager ordrebogen osv. Så der kan godt være en fremtid, hvor man kan handle mange aktiver uden en exchange. Lars Svendsen, jeg disser dig i dag. Du kommer med os i morgen. Jeg er ked af, at du har hængt med, fordi Lasse, jeg kunne godt tænke mig et spørgsmål, som jeg helt har udledt her den sidste time. Og det var hele det her med hacking og hvidvaskning af penge. Og det var der, vi sådan startede at snakke omkring bitcoin nogle år tilbage. Vi havde en af dine kolleger med i studiet, Victoria Gargo, Jakob Skåning, som også er kryptotrader. Han siger, altså, du er ikke en rigtig kryptotrader, hvis du ikke er blevet hacket engang. Det er først der, du får taget dine kryptomøde om. Hele det her sikkerhedsaspekt omkring kryptovaluta, Lasse Birk Olsen, og blockchain, er det blevet bedre? Bliver det bedre? Ja, folk får bedre og bedre vaner, og der kommer også bedre og bedre services, som gør det nemmere at opbevare de her ting sikkert. Blandt andet bliver det mere og mere udbredt med de her multisignatur-wallets, så det vil sige, at der ikke er blot én nøgle, man kan stjæle, og så få adgang til hele walleten, i stedet for, at der er flere nøgler, som ligger hos flere forskellige parter, som man skal stjæle for at få fat i dem. Så det kan fx være, at der er tre nøgler til den samme wallet, hvor du har en wallet, potentielt kunne din bank have en wallet i fremtiden, og den tredje nøgle kunne ligge hos et familiemedlem, eller hos en advokat, eller nogen, du stoler på. Og det bliver bedre og bedre. Det er også meget rart, fordi det der også er med bitcoin, det er, at der er en vis procentdel, der simpelthen forsvinder, fordi folk de glemmer deres kode, og så er det jo bare ærgerligt. Ja, og også elementet med hvidvask. Nu har bitcoin har aldrig blevet brugt særlig meget til hvidvask i forhold til, hvad det ellers bliver brugt til, hvis man kigger på undersøgelser. Så er det faktisk ret let, bitcoin bliver brugt til det. Men stadigvæk, det bliver jo brugt i noget omfang til ulovlige ting. Og der får man, der har banker også fået bedre og bedre værktøjer til, at de kan gå ind og undersøge, hvor kommer pengene fra. Det er for eksempel en dansk virksomhed som Chainalysis, der laver et produkt til det, og det sælger de til FBI og Europol og en masse banker. Det bliver også bedre og bedre. Dagens millionærklub, der gik vi all in på blockchain og kryptovaluta, bitcoin. Vi kunne sagtens blive ved en time nu, Victoria Gargo. Tak fordi du var med os. De kryptovaluta, du er inde i, PT, dem bliver du hængende i? Ja, det gør jeg. Det er en buy and hold strategy. Det er det 100%. Jeg ser ikke mig selv som en day trader. Altså, jeg har et andet fuldtidsjob ved siden af, så jeg har ikke tid til at sige, okay, nu er jeg lige ude en halv time, og så går jeg ind igen senere. Nej, det er buy and hold. men også lige for hurtigt at sige, altså nu vi snakker meget sådan priser og det her med at investere i blockchain. Det er meget hurtigt, ja, i 10 sekunder. Det der er meget vigtigt, det er også, at vi får brugt den her teknologi, og at jeg jo her i det nye år starter en organisation op, der hedder BlockTech Association, så der kan vi snakke videre og få inkorporeret lidt mere teknologien i den virkelige verden. En uddannelsesplatform. Exakt. Så vi kan blive klogere. Lars Bikke Uge, som sagt, tak fordi du er med os. Lars Persson, vi har også et aktiemarked. Det har vi. Det er sådan fortrængt her det sidste stykke tid. Hvordan ser vi ud? Jamen, det ser blot og godt ud. Det er op over hele Europa. Tyskland er op med over 1%, og det er Danmark også. Det er Vestas, der trækker. Faldet en lille smule under de 5%, men stadigvæk tæt på en stigning på 5% på, måske at der ikke sker noget med deres yndlingsland, USA nummer et i hvert fald. En PTC-ordning, som de stadigvæk kan lukrere på. Det er det, der er håb i forbindelse med Donald Trumps skattereform. Og Novo også op, og Genmap, så det er jo en god dag. Det er en god dag. Ja. Der er julekonkurrence på Millionærklubbens Facebook-side. Du kan klikke ind der om lidt. Så stempler Lars Rimosen her i stuen, nu er det tid til nyheder, kl. 10.